نستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Evet, bugün Kitab-ı Tevhid'den Buhari'nin El-Camiu Sahih'i son kitap Kitab-ı Tevhid'den 50. bab. Babu Kavlillahi Teala İnnel insane hulika helua İza messehu şerru cezua ve İza messehu hayru menua. Evet, Ma'arij suresi 19 ve 21 nolu ney? Ayetleri İmam Buhari bab başlığı olarak ne yapmış? Kullanmış. Hep söylüyoruz. Adeti olduğu üzere genelde ne yapıyor? Ayetleri bab başlığı olarak kullanıyor. Yeri geldiğinde hadisleri ki özellikle muallakları ne yapıyor? Kullanıyor. Bazen sahabi sözlerini kullanıyor. Bazen tabi sözlerini kullanıyor. Bazen de doğrudan kendi neyini, görüşünü ifade eden, içtihadını ifade eden ne? Cümleler kullanıyor ki o onun neyi? Fıkıh aynı zamanda. Evet. Okuyalım. Kimden başlayalım? Harun abi oku bakalım. Babu kavlillahi teala. Ama önce unuttuk değil mi? Unutmayacağız. Kâlel imamul Buhari. Evet. Babu kavlillahi teala. İnnel insâne hulika helûa. İzâ messehu şerru cezûa. Ve izâ messehu hayru menûa. Helû'an da'u dacûra. Evet. Helû'an dacûra. Ne yapmış? Kelimeyi de ne yapmış? Açıklamış. Evet. Hadisi okuyabileceğiz mi? Bir hadis var zaten babımızda. Kâle haddesena Ebu Numan, kâle haddesena Cerir ibn-i Kâldi, anil Hasen'i, kâle haddesena Amr ibn-i Talib, kâle eten nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, malum fe'ata kâme, ve mena aharine febelava hu ennehum atebu gale inni altun racule ve ade'ur racule vellezi ede'un ehabbu ile illa minellezi ehabbu ileyye hakku ileyye minellezi umti akbamen lima fi budubihim minel cezi'i ve el-el-i ve ekülü akbamen ila ma ce'alallahu fi budubihim minel zine vel hayf minhum anru müntazibe fegali ak Amru ve menhibbu ennebi bi kelimeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hamrun naam. Hamr mı humur? Humran naam. Humran naam. Evet. Ali. Kâlel imamun Buhari rahimahullah Bâbu kavlillahi teâlâ İnnel insâne hulika helû'a İzâ messehu şerru cezu'a فَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا حَمْرًا رَجُورًا. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال حدثنا عمرو بن طارق قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم مالا فأعطى قوما ومنع آخرين فبلغه أنهم عتبوا فقال إني أعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والحلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمرو بن طغلي. فقال عمرو وما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم خمرا. نعم. Evet. Murat. Kale İmam Bukhari rahimahullah babu kavillahi teala innel insane hulqe hulu'an iza messehu şerru cezu'an ve iza messehu hayru menu'an hulu'an recu'an. Kale İmam Bukhari rahimahullah haddesena Ebu Nu'man قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال حدثنا عمرو بن تعليب قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال فأعطى قوما ومنع آخرين فبلغه أنهم عتبوا فقال إني أعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمرو بن تغليب. فقال عمرو وما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمرا نعم. Evet. Bayram. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى إن الإنسان خلق حلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا حلوعا أجورا. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال حدثنا عمرو بن تغليب قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال فأعطى قوما ومنع آخرين فبلعه أنهم أتبوا فقال إني أوتي الرجل وأدع الرجل فالذي أدع أحب إلي من الذي أوتي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمرو بن تغليب. فقال عمرو وما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا نعم. أكو بسم الله. قال إمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى إن الإنسان خلق حلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا حلوعا رجولا. قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا ابن نعمان قال حدثنا جرير بن حزيم عن الحسن قال حدثنا عمرو بن طالب قال eten nebiyye meful. Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Ve alu fe'te amen ve mena'e eharine febela'ahu ennehum adlu atabu ve kale inne e'u'te terrecule ve eda'u recule ve lezine eda'u ehabdu ileyye minellezi u'ti u'ti ekvamen bima fi uludihim minel ceza'i halâ'i ve ekilu ekvamen la ma ce'alallahu fi uludihim minel inâ vel hayr minhum Amr ibn-i Talib ve kâle Amr'un ma hibbu enna lima bi kelimatin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem humran ni'am. Bir kişiye daha okutalım. Nazır. Ve kâle İmâm-ı Buhârî rahimehullah. Bâbu kavlillâhi teâlâ innel insâne hulika halû'an izâ messâhu messâhu. Ama ayetin başında vav var. Tamam, devam et. Devam et. Messâhu şerru cezû'an ve izâ messâhu hayru menû'an. Şimdi sini çektiğimiz zaman mana değişebilir, değil mi? Messehu, messahu değil, messehu. Messehu, messehu, hayru, menû'an, halû'an, recûran. Evet. Ve gâle İmâm-ı Buhari'yü rahimahullah, gâle haddesena ebunnu man, gâle haddesena cerîrünne, cezîn, harîn, Anil Hasan gâle haddesena Amr'unu taglib gâle eten nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem malun fe'a'ta kavmen ve mena'a eharine febelagahu ennehum etebu fegâle inni u'ti r-racule ve ada'u r-racule ve lezine ada'u ahabbu illa minellezi u'ti agvaman bima fi kulubihim minel cezai vel halâ'i ve ekilu agvâmen ilâ mâ ce'alallâhu fî gulûbihim minel gîne minel gîne vel hayr vel hayr minhum amrunu tavlîb fegâle amrun ve mâ uhibbu enneni bi kelimâtin Resûlullah kelime çoğul mu? Bi kelimâtin bir kelimeti mi? Bir kelimatin mi? Bir kelimetin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hamran na'am. Hamr mı? Humur. Humran na'am. Evet. Oku. Kâle İmâm-ı Buhârî rahimahullah bâbun kavlillâhi teâlâ innel insâne hulika halû'an izâ mestevul şerru cezû'an ve izâ mestevul hayru menû'an halû'an dacûran. قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا أبو النعمان bir kere قال dediğin için gerek yok قال ikinci kere حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال حدثنا عمرو بن طالب قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال فأعطى قوما ومنع آخرين فبلغه أنهم عتبوا فقال إني أعطي الرجل وأدعو الرجل والذي أدعو أحب إلي من الذي أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع وأكلوا أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمرو بن طغلب فقال عمرو وما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم حمر النعم. (Gülüyor) Evet, hadisimiz Buhari'de birkaç yerde ne yapıyor gene? Geçiyor. Yani adeti olduğu üzere. Önce şöyle bir ayete bakalım. Bir oku tercümesini. Yüce Allah'ın hakikat insan hırsına düşkün yaratılmıştır. Kendisine şer dokundu mu feryadı basandır. Ona hayır dokununca da çok cimridir. Kavli bağlı. Helu'an, dacuran çok bunalan manasındadır. Bize Amr İbni Tağrib radıyallahu anh tahdis edip şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir mal geldi de ondan bir takım kimselere verdi de diğer bazılarına vermedi. Sonra haber aldı ki atiyesiz bıraktığı kimseler kendisine serzeniş etmişler. Bunun üzerine Resulullah bir hutbe yapıp şöyle buyurdu. Ben bir kimseye atiye veriyor, bir kimseye de atiye vermiyor. Atiye vermeyip terk etmekte olduğum kimse bana atiye vermekte olduğum kimseden daha sevimlidir. Ben bir takım kimselere kalplerinde sabırsızlık ile hırs ve tamah olduğu için kendilerine mal veririm. Bazı kimseleri de Allah Teala'nın kalplerinde yarattığı gönül zenginliği ve cibilli hayra havale ederim. De mal vermem. Amr İbni Tağlib de bunlardan biridir. Ravi Amr İbni Tağlib Resulullah'ın bu tatifkârâne sözüne benim bedel benim kırmızı develerim olmasını arzu etmem demiştir. Evet. Mâriç suresi 19 ve 21 nolu ayetler. Tabi İmam Buhari bu ayeti buraya koyarken sadece kastı bab başlığını konuyla ilgilendirmek değil. Aynı zamanda ayetin içinde geçen bazı müşkil kelimeleri ne yapmak? Daha sonra gelen hadisle ne yapmak? Açıklamak. Yani ayeti doğrudan ayetin içinde geçen işte helu kelimesi, cezu kelimesi, menu kelimesi bu üç tane kelime ki diğerleri zaten maruf kelimeler. Bunları ne yapıyor? Bir nevi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ne yaptığı bu ayetten anladığını ya da bu ayette geçen kelimelerden anladığını bizzat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın lisanıyla bize ne yapıyor? Açıklıyor. Yani şunu yapabilirdi. İşte helu kelimesi, cezu kelimesi, menu kelimesi lügatta şu anlamdadır. Diyebilirdi değil mi? Diyebilirdi. Bununla yetinmiyor aynı zamanda ne yapıyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu kelimeleri hangi anlamda, hangi sıbak ve sıyakta kullanmış? Bu hadiste de bunu ne yapıyoruz biz zaten? Görüyoruz. Aynı kelimeler nerede geçiyor? Hadiste geçiyor. Evet. Diyor ki Allah Azze ve Celle innel insane hulika helua. Muhakkak ki insan pek hırslı, sabırsız yaratılmıştır. Helu kelimesi fazla hırslı, tabi fazla hırslı olan da ne olur aynı zamanda? Sabırsız. Evet. Muhakkak ki insan ne yapmış? Pek hırslı, sabırsız yaratılmış. İzâ messehu şerru cezua. Kendisine bir şer. Burada şerden kasıt fenalık, kötülük. Kendisine bir fenalık, şer, kötülük dokunduğunda, isabet ettiğinde cezua. Evet. Cezu kelimesi sızlanmak, feryat etmek anlamına gelir. Evet. Kendisine dokunduğunda fenalık, kötülük dokunduğunda hemen ne yapar? Sızlanır, feryat eder. Ve izâ messehul hayru menua. Kendisine de ne? Hayır. İyilik isabet ettiğinde menu olur. Menu pinti, cimri demek. Halbuki zıttı olması lazım değil mi? Evet. Yani burada Allah Azze ve Celle ne yapmış? İnsanın psikolojisini ne yapmış? Bize tarif etmiş. Yani olaylara karşı gösterdiği ne? Tepki. Yani nedir işte? İnsanın hırslı yaratılması, sabırsız yaratılması. Bakın. Dikkat edin. Önce amdan başlamış. Genelden başlamış. Sonra özele inmiş. İşte Kur'an'ın mucize olması bu. Yani önce insanı iyi ya da kötü ya da iyi isabet etmeler ya da kötü isabet etmeler olarak tasvip etmiyor. önce genel bir insan tarifi veriyor. Genel bir insan tarifini yaparken de insanın mayasındaki en ağır neyi? Mizeti, özelliği zikrediyor. Yani ne? İnsan diyor pek hırslı, fazla hırslı, sabırsız yaratılmıştır. Bu insanın temel vasfı. Bu temel vasıf, bu genel. Temel vasıf. Şimdi genelinde, temelinde bu vasıf olan insan olaylara nasıl tepki gösterir diyor. Olayları ne yapıyor? Bu genel özellikten yola çıkarak. Yani bakın yukarıda bir takyit yok. Bir sınırlama yok. Yani insan böyle yaratılmıştır diyor. Yaratan kim? Allah Azze ve Celle. Ne? Hırslı, sabırsız. Hangi insan olursa olsun. Onun mayasında hırs ve sabırsızlık vardır. Hangi insan olursa olsun. İşte yaratılmasındaki, mayasındaki bu temel vasfı daha sonra ne yapıyor? Ailenin verdiği eğitimle karakteri ne yapıyor? Etkiliyor. Ailenin verdiği eğitimle ne? Karakteri etkiliyor. Onun peşinden de ailenin verdiği eğitimin dışında okuldan aldığı eğitim ne yapıyor? Etkiliyor. Bütün bunları bir kültür olarak ne muhafaza ediyor? Din. Yani din deyince, eğer gerçek anlamda dinden bahsediyorsak, bütün o neye? Karakter eğitimine ne yapıyor? Şamil. Ama tabii Türkiye'de öyle mi, o tartışılır. Bir kere aile. Aile eğitimi değil mi? İki, okul eğitimi. Çocuğun karakter eğitimi 7 yaşına kadar tamamlanır. 7 yaşından sonra çok fazla çocuk karakter eğitiminde bir şey almaz. 7'ye kadar verdin, vermedin. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bunun üzerinde ne yapar? Çok durur. Onun için çocukları ne yapmak lazım? Eğitmek lazım. Şimdi bakın, din eğer bir kültür halinde bunların hepsini etkiliyorsa, işte ne yapar? Bu fazla hırslı olmak ya da sabırsız olmak ne yapılır? Bastırılır. İstenen çizgiye ne yapılır? Çekilir. Ama eğitim eğer ne olursa, dini eğitimin dışına çıkarsa, işte o temel vasıf kendini gösterir. Bu demek değil ki insanın mayasında iyilik yok. İnsanın mayasında iyilik var. Bazen fazla hırslı olmak, sabırsız olmak iyidir. Ama olaylara karşı, mesela fazla hırslı olmak, namazda hırslı olmak, oruçta hırslı olmak, zekatta hırslı olmak, haçta hırslı olmak, cihatta hırslı olmak değil mi? Namazda sabırsız olmak, oruçta sabırsız olmak, zekatta sabırsız olmak, cihatta sabırsız olmak iyidir. Ama bunları kötüye vurduğunuz zaman da kötüdür. Demek ki işte o din eğitimi, hem aile eğitimi hem okul eğitimiyle ne yaparsa birleşirse, yani aile eğitiminde etkin güç din olursa, okul eğitiminde etkin güç din olursa, Kur'an ve sünnet olursa, işte o insandaki o fazla hırslı ve sabırsız olma vasfı ne yapar? İslam'ın istediği noktaya çekilir. Çekilmezse ne olur? İşte ayet onu ne yapıyor? Açıklıyor. İş tersine döner. İzâ messehu şerru. Şimdi insana dikkat edin, bakın, kötüyle başladı, iyiyle başlamadı. Çünkü niye? Neden kötüyle başladı? Alaka kurabilen var mı ayetin başıyla? Çünkü başında verdiği vasıf çok da iyi vasıf değildi ondan. Sabırsızlık, fazla hırslı olmak çok da iyi vasıf değil. Genelde insanı neye sevk eder bu vasıf? Genelde, özelde değil. Hataya sevk eder. İyi işe sevk etmez. İşte ondan dolayı insana ne yaptığı zaman bir fenalık, bir şer ne yaptığında, isabet ettiğinde cezudur. Yani ne yapar? Hemen sızlanır. Of of yetmedi, feryadı figanı basar. Ama işte eğer eğitimin içine ne girerse, din girerse, işte o ne yapar? Feryadı figandan tevekküle. Neye? Kadere razı olmaya. Ne yapar? Döner. Kader. Razı olmam lazım. Ne yapmam lazım? Tevekkül etmem lazım. İhtisap. Sonra E şimdi bu, yani tamam anladık, yani kötülük isabet etti. Yani insanların genelinde de sızlanma, feryat var. E peki bu olsun ama iyilik isabet ettiğinde de iyi olsun ya. Yok, o da zıttına. He. Ve izâ messehul hayru, hayır da isabet ettiğinde menua. Pinti ve cimri kesilir. Zanneder ki bu işlerin iktidarı kimde? Bende. Zanneder ki bunları ben ne yaptım? Kendim kazandım. Zanneder ki bütün bu özellikler, bu vasıflar benim cühdümle, gayretimle ne yaptı? Oldu. Halbuki öyle değil. Heh. Şimdi şu ilk şık olumsuz olsa, şu olumlu olsa bir nevi ne isabet etmiş olur. Yani tamam, kötülük isabet etti, imanın azlığı vardır, sızlandı, feryat etti. Tamam, tevekkül edemedi, ne yapamadı? Teslimiyet gösteremedi, razı olamadı. Heh. Hayır isabet ettiğinde halbuki ne olabilirdi? Cimri, pinti olmayabilirdi değil mi? Eli açık olabilirdi. Biraz daha iyi olurdu. Ama ne? İşte temel vasıf bu olunca kötülükteki hırs ve ne? Sabırsızlık insanı neye itiyor? Sızlanmaya ve feryada. İşte yine temel vasıf bu olunca iyilikte de gene insanın neyine? Nefsine, hevasına uygun olabilecek vasfı, o da ne? Pintilik ve cimriliğe insanı ne yapıyor? Sevk ediyor. Diyor ki Gale İbn Cerir, İbn Cerir dedi ki el hela şiddetil ceza ma şiddetil hırs ve dacir. Evet. Diyor ki hela, yani işte helu dediğimiz o olay ne? Korkunun çok fazla ne yapması? Şiddetli olması, aynı zamanda hırsın ve sıkıntının da bunu ne yapması? Kaplaması. Yani adamda hem ne var? Korku var. Hem de ne var? Bu korku yanında ne var? Sıkıntı ve ne var? Hırs var. Sıkıntı ve ne var? Hırs var. Ve revâ bi senedihan İbni Abbas. İbni Abbas'tan senediyle rivayet ediyor. El helû, helû huvel cezû el harîs. Nedir o? İşte çok fazla ney? Hırslı. Ama bu hırsın içinde aynı zamanda ne var arkadaşlar? Sabırsızlık var. Ve an Said İbni Cübeyr helu, Said İbni Cübeyr diyor ki helu şahihan cezuan. Ney? Pinti, cimri, eli sıkı, aynı zamanda ney? Hırslı. Evet. Ve an İkrime, İkrime'den rivayet ediyor dacuran. Yani ne demek dacur? Bunalan, sıkılan. Ve gâle dahak, dahak diyor ki bakhil, yani ney? Cimri, menu lil hayr. Yani hayrı ney? Eksik. Hayrı olmayan. Cezu izâ nezele bihil bela. Bela kendisine indiğinde ney? Cezu. Yani ne olur? Sabırsız. Bela kendisine indiğinde ne olur? Sabırsız. Gâle ferra. Ferra diyor ki helu eddacur. Helu dacur demek. Yani bunalan, sıkılan. Ve sıfatuhu kema kâle Allahu Teala. Sıfatı da diyor aynen Allah'ın dediği gibidir. İzâ messehu şerru cezua. He. İnsana ne dokunduğunda arkadaşlar? He. Ne dokunduğunda? Şer dokunduğunda ne yapar? Sızlanır, feryadı basar. Ve izâ messehu'l hayru menua. Yine hayır dokunduğunda da ne yapar? Pinti ve cimri olur. Fehâvihi sıfatul helû. İşte bu helûn sıfatı. Yani neydi helû? Hırslı ve sabırsız olmak. Neymiş onun sıfatı? Şer dokunduğunda ne yapmak? Sızlanmak, feryadı basmak. İşte yukarıda dedik ya, genelin sıfatı bu işte. Anladık? Genelin sıfatı. Heh. Şer dokunduğunda da ne olmak? Pinti olmak, cimri olmak. Ve yukâlu minhu helâ'a. Yehlehu hel'an misil ceza'a. Yedza'u ceza'an. Yani ne yapıyor burada? Ne yapıyor? Lugatla ilgili bize ne yapıyor? Bilgi veriyor. Ve gâlel müberrit. Müberrit diyor ki el hela minel cubni inde mulakatil akran. Akranlarıyla karşılaştığında ne yapmak? Korkmak. Yukal na'udhu billahi minel hela. Denir ki Allah'a heladan ne yaparız? Sığınırız. Yani ne? sabırsız olmaktan, hırslı olmaktan. Ve yukal raculun helu, adam heludur, helu bir adam. İza kâne la yasbiru ala hayrin ve la şerrin. Hayra ya da neye? Şerre ne yapmıyorsa? Sabretmiyorsa. Hatta yef'alu fî kulli vâhidin minhuma gayrel hak. Öyle ki sabretmediğinden dolayı hem hayırda hem şerde de ne yapıyor? Hak olmayanı yapıyor. Neden dolayı? Hırsından dolayı. Neden dolayı? Hırsından dolayı. Evet. Gâle teâlâ, Allah buyurdu ki innel insâne hulika helûa. İnsan hırslı, sabırsız yaratıldı. İzâ messehu şerru cezu'a, fenalık dokunduğunda sızlanır, feryadı basar. Ve izâ messehu hayru menu'a, iyilikle isabet etti mi ne olur? Pinti ve cimri olur. Diyor ki şari, tabi bunları Hafız İbn Hacer'den alıyor. Ve kullu hâzihil akval müttefika fil mana. Bütün bu kaviller, yani işte gerek İbn Cerir'in kendisinin sözü, gerek Said İbn Cübeyr'den naklettiği söz, gerek İbn Abbas'tan, gerek İkrimeden, gerek Dahhak'tan, gerek Ferra'dan, daha sonra Müberrit'ten, hepsi, bütün bunlar diyor ki manada ittifak eder. Yani ne, bunların aslında anlamı ne? Bir, tek. Her ne kadar farklı ne ifadeler, lafızlar kullanıldıysa da bunların anlamı ne? Hemen hemen tek. Vel mana. Peki manası ne? Enne hâzihil avsaf el mezkûra, bu zikredilen özellikler, vasıflar var ya, yani fazla hırslı olmak, sabırsız olmak, sızlanmak, feryat etmek, pinti olmak, cimri olmak, bunların hepsi hulikat fil insan, insanda yaratılmıştır. Yaratan kim? Allah. Velakinneha, buna dikkat edelim, fakat bütün bunlar çok önemli arkadaşlar, fi'lihullezî yasduru minhu an iradetihi, kendi iradesiyle okuldan çıkan fiillerdir. Evet. Yani şimdi bunları yaratan kim? Allah. Allah. Ama yaratması yanında iradesiyle, yani iradesi kim? Kulun kendi iradesiyle, kendi istemiyle, kendi talebiyle kimden çıkar bu? Kuldan çıkar. Şimdi çok önemli. Evet. İşte bundan dolayı feyulamu aleyha, kınanır. Ev ya da yüthna aleyhi biha, ya da ondan dolayı met edilir. Kötüyse ne yapılır? İyiyse ne yapılır? Met edilir. Fehuve dacur gayru sabit. Kul dacurdur, sabit değildir. Yani ney? Çok fazla bunalan, çok fazla sıkılan, sabit olmayan, yani galilus sabri, sabrı az olandır. Ve menu helu, menu yani ney? Pinti cimri, o da ney? Helu, yani fazla ney? Hırslı, sabırsız. Fe izâ esâbehul hayr mena, hayr isabet ederse mani olur. Yani ne kesilir? Pinti, cimri kesilir. Ve izâ vak'a fî şiddetin ceza. Yani kötü bir durumla, şiddetli bir durumla karşı karşıya kalınca sızlanır, feryat eder. Ve zâlike kulluhu, bütün bunlar fi'luhu el mudaf ileyhi. Kime izafe edilmiş? Kime nispet edilmiş fiiller? Kula nispet edilmiş fiiller. Fi'len lehu, kendi fiili olarak alel hakikati, ne üzere? Hak üzere, gerçek üzere. Vallahu halakahu ala zalik. İşte Allah kulu ne yaptı? Bu özellikler üzere yarattı. Fedelle haza, bütün bunlar delalet eder ki ala ennallaha taala haliku ef'alil insan. Kulun fiillerinin neyidir? Yaratıcısıdır. Kema ennehu halikuhu, aynen ne gibi? Kulu yarattığı gibi. Nasıl ki Allah kulu yarattı, kulların nelerini? Fiillerinde yarattı. Galel Hafız, Hafız İbn Hacer diyor ki maksudul Buhari, Buhari'nin maksadı, kastı enne sıfatel mezkura, bu zikredilen sıfatlar bi halkillahi teala fil insan, Allah'ın yaratmasıyla insan da olur. La ennel insan yahlukaha bi fi'lihi. Ya ne? Kul fiiliyle bu vasıfları yaratmaz. Yaratan kim? Allah. Ama kul kendi iradesiyle, istemiyle ne yapar? Seçer bunları, ne yapar? Uygular. Ama fiillerin yaratıcısı kim? Allah. Ne Cehmiye gibi fiilleri de yaratan insan Allah, aynen hep söylüyoruz. Hani kaza kader meselelerini alırken. İşte senaryosu bilinmeyen bir neyi? Tiyatro oyununu seyreden bir seyirci konumundadır. Haşa kella. Ne de Cebriye gibi insanın hiçbir iktidarı, hiçbir gücü yoktur. Tamamen nedir? İnsan iradesiz bir varlıktır. İradesizliğinden dolayı da hiçbir şeyi ne yapamaz? Seçemez. Hiçbir şeye iktidarı yoktur. Hiçbir şeye muktedir değildir denmez. İşte ikisinin arasında ne? Ayrımdır diyor. Bu Hafız İbni Hacer. Daha sonra ne yapıyor? Hadisimizi zikrediyor. Hadisi İmam Buhari burada hem Kitab-ı Tevhid'de zikretmiş arkadaşlar, hem de Sahih'inin iki ayrı kitabında zikretmiş. Bir tanesi Kitab-ı Cuma kitabı 923 nolu hadis. Cuma kitabında 923 nolu hadis. Diğeri Kitab-ı Fardül Hums, beşte birini verme meselesi, ganimetin beşte birini verme meselesi 3145 nolu hadis. 3145 nolu hadis. Demek ki İmam Buhari bu hadisi sahihinde kaç yerde? 3 yerde zikrediyor. Kaç yerde? 3 yerde zikrediyor. Bir tanesi Cuma kitabında 923 nola, diğeri Farzul Hums dediğimiz 3145 nola diğer bir kitabında zikrediyor. Evet. Diyor ki burada Gale haddesena Ebu'n-Nu'man. Evet, Ebu'n-Nu'man bize ne yaptı? Tahdis etti ki hocası Ebu'n-Nu'man Muhammed bin Fadıl Es-Sedusi. İsmi Muhammed bin Fadıl Es-Sedusi. Evet. Burada künyesi var. İsmi Muhammed bin Fadıl Es-Sedusi. Kimden? Gale haddefena Cerir bin Hazim. Meşhur. Cerir bin Hazim'den. Anil Hasan. Kim bu Hasan? Hasenül Basri. Kim bu? Hasenül Basri. Gal haddefena Amr ibn Taglib. Amr bin Taglib bize ne yaptı? Hadisi rivayet etti diyor Hasenül Basri. Kim bu Amr bin Taglib? Amr bin Taglib Ennemeri. Ennemeri. Evet. Ennemeri. Yani Taglib oğlu Amr. Nemeri kabilesinden bir zat. Nemeri. Bu Nemeri kabilesi de ismini Minen Nemer bin Kasit. Nemer bin Kasit denilen adam var. Bunların büyük büyük neleri? Babaları, dedeleri ondan alıyorlar. Ve yukal El Abdi. Ha, demek ki Amr bin Taglib Ennemeri El Abdi. Ennemeri bir kabile. Kimden alıyor ismini? Nemer bin Kasit'ten. Bir de El Abdi diğer bir lakabı. O da ismini Min Abdülkays. Abdülkays'ten alıyor. Min Ehli Havsa. Havsa denilen ney? Bir yer var onun halkından. Neymiş bu Havsa? Gariye Min Kural Bahreyn. Bahreyn'in nelerinden? Köylerinden bir köy. Demek ki aslı nereden? Bahreyn'den. Sahabi Celilül Kadir. Ney? Mertebesi yüce olan bir ney? Sahabi. Ama ilk kez duyduğunuz ismini belki de. Amr bin Taglib. 100.000 küsür. Her birinin ismini duymak ne değil? Mümkün değil. Bakın hakkındaki bilgiler nasıl? Diyor ki Revva anhul Hasan el Basri. Ondan sadece diyor Hasan Basri hadis rivayet etmiştir. Ne büyük tabi. Yani en nadirleri bile bulmuş. En nadirleri bile bulmuş. Yani sahabenin çok az rivayet edenlerini bile ne yapmış? Bulmuş. Sahabe kültürüne bak. Ha, bir İbni Ömer'den, bir İbni Mesud'dan rivayeti çok da şaşırılacak bir şey değil. Bir Ebu Hureyre'den, ama böyle Amr bin Taglib gibi nadir sahabilerden. az hadis rivayet eden sahabilerden hadis rivayet etmek, ona ulaşmak. Ve lem yervi anhu gayruhu fima kalehu gayru vahid. Pek çok insan diyor ki Amr bin Talib'den sadece kim rivayet etmiştir? Hasan el Basri. Gale İbn Abdilber. İbn Abdilber diyor ki, ki İbn Abdilber de aynı kabileye mensuptur. Ennemeri. O da aynı kabileye mensuptur. Reva anhu eyvan el Hakem İbnül Areç. Diyor ki Hakem İbnü Areç de ne yapmıştır? Rivayet etmiştir. Kimden? Amr bin Taglib'den. Ama bunu İbn Abdilber gibi çok sayısı ne? Az olan alim telaffuz ediyor. Yani genel kanaat ondan sadece kim rivayet etmiş? Hasan-ül Basri. Ama diyor ki Hakem bin Areç de ondan rivayet etmiştir. Ve idaduhu fi ehlil Basra. Amr bin Taglib ehli Basra. Yani Basra ehlinden sayılır. Ve huve ke gayrihi min kefir mine sahabe. O pek çok sahabi gibi, gayri gibi, gayrından olan kendi dışındaki pek çok sahabi gibidir. Yani nasıl? Ellevine lem tu'raf akhbaruhum. Haberleri bilinmeyen ve lem tudevven maasiruhum. Yapmış oldukları işler ne yapılmayan? Kitaplara derc edilmeyen, alınmayan. Yani çok da bilinen bir ney değil? Sahabi değil. Yani ismen biliniyor, cismen biliniyor, lakaben biliniyor. Yani ama yani haberleri, yaşantısı çok da ne yapılmıyor? Bilinmiyor. Ama bakın ne diyor? Bunu dedikten sonra İbn-i Abdülber işte ehli sünnete mensup olmanın vasfı fe aleyhim rıdvanullahi ve rahmetihi ecma. Hepsinin üzerine birden ecmain Allah'ın rızası ve rahmeti olsun. Yani bilinip bilinmemesi çok da önemli değil. Hafız İbni Hacer de diyor ki Tehzibut Tehzib'de Amr bin Taglib Ennemeri dedik işte. Minen Nemir bin Kasıt, Nemir bin Kasıt'tan alıyor Nemeri. Ve yukal el Abdi, Abdi de denir. Min Havsa Garye min Kurel Bahreyn. Bahreyn'in köylerinden bir köy. Havsa'dan. Reva anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den rivayet etti diyor. Ve anhu ondan da el Hasan el Basri. Kim rivayet etmiş? Hasan Basri. Ve lem yervi anhu gayru galehu gayru vahid. Pek çok insan ne demiş? Hasan el Basri'den başkası ondan ne yapmamış? Hadis rivayet etmemiş. Ve zekere İbn Abdilber, İbn Abdilber ise şunu zikretti diyor. Ennel Hakem İbnül Araç reva anhu eyvan. Kim rivayet etti ondan aynı zamanda? Evet. El Hakem bin El Araç. Gultu. Diyor ki şimdi Hafız İbni Hacer. Ben derim ki Gassabaka İbn Abdelber ila zalike. Şimdi İbn Abdelber ne diyor? Aynı zamanda ondan kim rivayet etti? Hakem İbnül Araç. Şimdi Hafız İbni Hacer devreye girişti. Alim. Kocaman alim. Kitapları yutmuş, cem etmiş. Ben derim ki diyor İbn Abdelber bunu söylüyor ama İbn Abdilber'den önce bunu söyleyen var. Yani İbn Abdilber'den önce Amr bin Talib'den Hasan el Basri dışında El Hakem bin Arac'ın rivayet ettiğini söyleyen var. Kim? Ebu Muhammed İbn Ebi Hatim. İbn Ebi Hatim. Nerede? Fi Kitab El Cerh ve Ta'dil. El Cerh ve Ta'dil adlı neyinde? Kitabında. Demek ki İbn Abdilber de aslında onu nereden almış? Evet, İbn Ebi Hatim'den almış. Galel Buhari. Buhari diyor ki: "Yu'addu fil Basriyyin." Amr bin Taglib kimlerden kabul edilir, sayılır? Basralılardan sayılır. "Ve lem yezkur lehu raviyen gayrel Hasan." İmam Buhari Hasan dışında ondan rivayet eden birini ne yapmadı? Zikretmedi, söylemedi. "Ve ennehu kassarrahal Hasan" bisema'ihi minhu. Ama şunu da ifade etti ki İmam Buhari özellikle Hasan el Basri açıkça ondan ne yaptığını, hadisi işittiğini zikretti, söyledi. Feke ennehu teahhara ila ba'dil erba'in. Sanki diyor 40 hicri 40'tan sonrasına kaldı. Yani vefatı hicri 40'tan sonra. Vefatı hicri 40'tan sonra. Yani 40'tan önce ölmedi. Ke ennehu. Tam bilinmiyor ölüm tarihi. Hicri 40'tan sonra ne yaptı? Vefat etti. İşte koskoca sahabi hakkında bilinen bu kadar. Çok fazla bir şey bilinmiyor. Çünkü binlerce. Binlerce. Ama bakın arkadaşlar, o binlerce içinde, yüzlerce içinde, on binlerce içinde pek çoğunun biz ismini, baba ismini, dede ismini, künyesini, kabilesini, pek çok şeyi biliyoruz. Bana İslam dini dışında bir millet gösterin, bir din gösterin ya da İslam peygamberi dışında bir peygamber gösterin. Etrafındaki insanlar bu kadar bilinsin ve kitaplarda böyle ne yapılsın? İdisine didisine kadar ne yapılsın? Zikredilsin. En bilinmeyenlerden bir tanesi bu. Bu kadarı bile biliniyor. Bundan 10 göbek ilerisinde deden hakkında ne biliyorsun? İsmini bile bilmiyorsun. İsmini. 10 göbek ilerisinde belki dedenin ismini bile bilmiyorsun. Kaç tanesi 7 dedesini sırayla sayar? Kaç taneniz 10 dedesini sırayla sayar? Yani bu kadar ne bu iş? İnce bir iş. Evet. Ne diyor hadiste? Eten nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme malum. Peygamber Efendimiz'e bir mal geldi. Mal. Mal geldi. Genel bir ifade burada. Mal. Evet. Şimdi tabi buna geçmeden isterseniz şöyle bir şeye bakalım. Senede Ebu Numan 1 değil mi? Muhammed bin Fadıl. Cerir bin Hazim 2 değil mi? Hasan 3 değil mi? Amr bin Talip 4. Ne kadar kısa görüyor musunuz? Ebu Numan, Cerir bin Hazim, Hasan, Amr bin Talip. 4 taneyle ne yapmış? Ulaşmış. Bakalım 923 no'ya. Oradaki senet neymiş? Kale haddesena Muhammed bin Ma'mer. Muhammed bin Ma'mer'den. Kal haddesena Ebu Asım. Ebu Asım'dan. An Cerir bin Hazim. Cerir bin Hazim'den. Semiyetul Hasene. Hasan'ı işittim. Yegul derdi ki haddesena Amr ibn Tavrib. Demek ki Ma'mer, Muhammed bin Ma'mer 1, Ebu Asım 2, Cerir bin Hazım 3, Hasan 4, Amr bin Talib 5. Bu ne oldu işte? Bir fazla. Hangisi Ali Mesud? Yani Kitab-ı Tevhid'deki. Evet. Cuma kitabındaki ne? Nazil. 5. Hemen diğer kaç no dedik? 3145'e bakalım. Evet. Onda ne? Gale. Haddesena Musa bin İsmail. Değişti. Musa bin İsmail. Haddesena gal haddesena Cerir bin Hazim 2. Gal haddesena Hasan 3. Gal haddeseni Amr bin Taglib 4. Demek ki Farzul Humus'la Kitab-ı Tevhid'deki ne? Aynı. Şimdi ancak dikkat edelim. İltika nerede? Cerir bin Hazim'de. Nerede? Cerir bin Hazim'de. Burada Ebu Numan. Diğer kitapta Musa bin İsmail. Demek ki şeyhi farklı. Birinde Ebu Numan, diğerinde Musa bin İsmail. Öbür rivayette Muhammed bin Ma'mer, Ebu Asım. Cerir'e iki yoldan ulaşmış. Ancak her birinin arkadaşlar senedinde neler var? Lataif var. Mesela bu 3145'te çok enteresan. Şimdi bakın sizdeki rivayete. Cerir Hasan'den duymuş. Hasan'den. An demiş. An şimdi biliyorsunuz açık, muhtemel. Doğrudan da işitmiş olabilir. Dolaylı da. Ama bakın burada 3145'te diyor ki Gale haddesena Musa bin İsmail. Muhakkak ki bize kim rivayet etti, tahdis etti? Musa bin. Gal haddesena Cerir bin Hazim. Bize kim? Cerir bin Hazim. Gal haddesena Hasan. Ne dedi? Bana Hasan tahdis etti. Bize Hasan tahdis etti. Bak an yok. Haddesena yani ne sigasını kullanmış? Ne sigasını? Tasrih. Açıkça ne yapmış? Tasrih etmiş. Ne demiş? Gale Hasan de diyor ki haddeseni Amr bin Taglib. Diğerinde haddesena diyordu değil mi? Bak burada bana tahdis etti. Demek ki Hasan el Basri hakikaten kimden duyuyor bunu? Amr bin Talip'ten. Sanki bu rivayet bize neyi veriyor? Ondan, Hasan'dan başkası ne yapmadı? Hadis rivayet etmedi. Çünkü haddeseni diyor. Yani bana tahdis etti. Her birinde lataif var arkadaşlar. Her birinde lataif var. He, yani dörtlü ve kaçlı? Beşli. İki kanaldan dört, bir kanaldan beş. Metinlerinde de ufak tefek neler var arkadaşlar? Farklılıklar var zaten. Evet. Eten Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme malum. Peygamber Efendimiz'e bir mal gelmiş. Mal. Malı getirip bırakmışlar. Mal burada genel. Mal gelmiş Peygamber Efendimiz'e. Ha. Diyor ki şimdi şari. Hazel mal, bu mal imma minel humus. Ya beşte birlik mal, yani ellezî efâehullâh alâ rasûlihi. Allah'ın peygamberine ne yaptı? Evet, ganimet olarak verdi. Ya ondan beşte birlik mal, ev minel ganaim, ya da ganimetlerden bir mal, ev minel zekat, ya da zekattan bir mal. Yani ya bu ne? Peygamber Efendimiz'e Allah'ın tahsis ettiği o beşte birlik mal, kendisine ya de. Evet, ganimetlerden bir mal, ya da zekat malı. Ha. Şimdi o beşte birlik bir mal olduğunu belki şöyle daha çok anlayabiliriz. Hangi kitapta rivayet ediyor İmam Bukhari bunu ayrıyeten? Evet. Fardıl humus. Beşte birlik malda. O olma ihtimali daha ne? Kuvvetli. Diyor ki ve fi rivaye, rivayette elleti zekerehel Bukhari, Bukhari'nin ne yaptığı? Zikrettiği rivayette diyor ki nerede? Ha, fil cumati, hem cuma kitabında hem fi farzil humus, farz-ı humusta utiye bi malin. Peygamber Efendimiz enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem utiye bi malin. Peygamber Efendimiz'e mal getirildi. Ev bi sebyin. Nedir sebi? Nedir? Nedir sebi bilen var mı? Sebyin. Sebi. Nedir genel ismi? Neyin genel ismi? Neyin? Kölelerin, cariyelerin genel ismi. Kölelerin, cariyelerin, sebyin. Bir sebyin. Fe gasemahu bihâve. Ne yaptı onu? Ne yaptı? Taksim etti. Onu ne yaptı arkadaşlar? Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yaptı? Taksim etti. Evet. Bu evet. Tabi tercümelerde bunlar hep atlanmış. Tercümelerde bunlar atlanmış. Dikkat ettim. Daha önce de bir yerde uyarmıştım bu hadisi verirken. Tercümelerde bunlar atlanmış. Kopyalayıp yapıştırmışlar. Yani Kitab-ı Tevhid'deki asıl. Halbuki Kitab-ı Tevhid'de o kelime yok. Evet. Her ikisinde de var. Bakın diyor ki 923'te. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem utiye bi malin ev sebyin fe kasemahu. Yani bu getirildi Peygamber Efendimiz'e. Yine 145'te de diyor ki rivayetin zannedersem sonundaydı. Diyor ki enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem utiye bi malin ev bi sebyin fe kasemahu bi hâza. Evet. Her iki rivayette de ne? Sadece mal değil aynı zamanda ne? Köleler ya da neler? Cariyeler. Ne yapılmış? Getirilmiş. Peygamber Efendimiz onu ne yapmış? Dağıtmış. Fekâne sünnetuhu sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in sünneti neydi? Ennehu izâ câehu şey'un minel mal. Peygamber Efendimiz'e maldan bir şey gelince, hani hadiste diyor ya, feâta kavmen, bir kısım neye? Topluluğa bunu vermiş malı, maldan bir bölümünü. Ve menâ âkârin, bir kısmına da ne yapmamış? Vermemiş. Peygamber Efendimizin diyor sünneti diyor ona böyle bir mal geldiğinde vezzahu, onu dağıtırdı. Fi masalihil İslam. İslam'ın menfaatleri doğrultusunda. İslam dininin maslahatları doğrultusunda. Ve la yeddehiru şey'en. Ne yapmazdı? Bir şeyi gizlemezdi, depolamazdı, saklamazdı, dağıtırdı. Ve minel masali, işte bu maslahatlardan bir tanesi de i'ta'uhu, o malı vermesi. Kime? Men lem yetemekkenil İslam min kulubihim. Kalplerinde İslam'ın temekkün etmediği, yerleşmediği tam olarak kime? İnsanlara vermesi. Niye? Feyüessirul ahire ale dünya. Böylelikle ne olsun? Ahirete, dünyaya karşı ne yapsınlar? Isınsınlar. Yu'tihim hafen aleyhim minel ceza. O insanlara o malı verirdi. Neden korktuğu için? Ceza. Yani sızlanmalarından, feryat, figen etmelerinden, başka ve ademi sabri. Sabırsızlık göstermelerinden dolayı. Feyetezaze'u imanuhum. Böylelikle imanları gidip evet gelmesin, yani yükselsin. Fehazellezi ca'alehu yu'ti kavmen, işte bundan dolayı bir kısmına verdi ve yemna'u aharin, bir kısmına da ne yapmadı? Vermedi. Yemna'u kummelel iman. Kime vermedi? İmanı kamil olanlara. Ellezine zaku ta'mehu ve halavetehu. İmanın neyini? Tadını ve neyini? Halavetini tadan, kamil olan iman sahiplerine ne yapmadı? Vermedi. Elleti la tuadiluha eddünya bi eserriha. Ki o iman, ki o imanın tadı, ki halaveti, ki sen dünyayı her şeyiyle al, onun denge olmaz. Bel ve la şeyen minhu. Hiçbir şeyiyle. Ve lihâza gâle sallallahu aleyhi ve sellem, işte bundan dolayı Peygamber Efendimiz dedi ki ve ekilu akvamen, kavimleri ne yapıyorum? Allah'a havale ediyorum. Yani onlara vermiyorum demek istiyor. İlâ mâ ce'alallâhu fî kulûbihim minel gînâ vel hayr. Allah'ın onların kalplerindeki ne? Onların kalplerine vermiş olduğu ne? Zenginlik ve hayırdan dolayı onlara ne yapmıyorum? Vermiyorum. Onların kalplerindeki zenginlik ve hayırlık ne? İman. İşte onları Allah'a havale ediyorum. Ne demek Allah'a havale ediyorum? Ecirlerini kimden alsınlar? Allah'tan alsınlar. Çünkü onlar bunu bir şeyin mukabilinde zaten yapmadılar. Muhtesipler, ihtisaben yaptılar. Ecrini kimden bekleyerek? Allah'tan. Febelagahu ennehum atebu. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle yapıyor, ama daha sonra ona haber ulaşıyor. Bazı insanlar ayıplıyorlar, sızlanıyorlar. Neden böyle yaptı? Hani işte bir kısmına verdi, bir kısmına vermedi. Galel Ezheri, Ezheri diyor ki Gale İbn Şümey, İbn Şübeyl dedi ki ve İbnül Muzaffer, İbnül Muzaffer El Ateb, Ateb El Mucide. Nedir o Ateb? İşte insanın ne yapması? İçindekini dışarı vurması. Tegul Atebe fulan ala fulan, falan falana atbetti İza vecede aleyhi. Yani ne yapınca? Ona karşı bir şeyi bulduğunu iddia ederek ne yapınca? Sızlanınca. Ortaya ne yapınca? Çıkınca. Evet. Vel mana, manası ennehu sâre fî nüfusihim aleyhi şey'un bi sebebi men'ihim min hâzel mal. Onların nefislerinde bu mal kendilerine verilmediği için ne oldu? Burukluk oldu. Le'ennehum yaravne ennehum ehak min gayrihim. Çünkü onlar diğerlerine göre daha bu mala hak olduklarını, hak ettiklerini ne yaptılar? Zannettiler. Ve zelike li hafail emri aleyhim. Neden oldu bu? Peygamber aleyhissalatü vesselam yaptığı iş onlara ne yaptı? Gizli kaldı. Bunun için neyi var? Bir hikmeti var, değil mi? Evet. Ve illa fel muteayyen er rıza. Yoksa ne olması gerekirdi? Razı olunması gerekirdi. Bima yef'aluhu Resul sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaptığına karşı. Ve teslim li emrihi ve fi'lihi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın emrine, fiiline ne yapmak gerekirdi? Teslim olmak gerekirdi. Ve hâdâ şe'nus sahabe rıdvanullahi aleyhim galiben. Genelde zaten sahabede böyleydi. Bazı istisnalar haricinde. Fekale dedi ki inni u'tir racule, ben bazı insanlara veririm. Ve eda'ur racule, bazılarına da vermem. Vellezî eda'u, o vermediklerim var ya, ehabbu ileyye minellezî u'ti. Daha ne olacak? Bana, bana daha sevimlidirler. Kimden? Verdiklerimden. Vermediklerim bana verdiklerimden daha nedir? Sevimlidirler. Yani enne taksisahu ba'dan nas. Yani Peygamber Efendimiz'in bazı insanlara vermesi, onlara has kılması vermeyi leyse delilen, delili değildir ala ennehu sallallahu aleyhi ve sellem yuhibbul mu'ta ekser min gayri. Verdiğini diğerinden daha çok sevdiğini neyi değildir? Delili değildir. Bel yu'tihi hafen aleyhi minel ceza. Aksine ona niye veriyor onu? Neden korktuğu için? Sızlanmasından, feryat etmesinden. Başka ve adamı sabri. Sabırsızlığından dolayı, korktuğundan dolayı. Ala bel vel vas. Ne olur? Bu onu neye götürür? Çok kötülüğe götürür diye. Ve illeti zatil yet. Yine bu ney? Peygamber aleyhissalatü vesselamın da neyini göstermez arkadaşlar? Ha, cimri olduğunda ne yapmaz? Göstermez değil mi? Fe izâ lem yahsul liha ula ma yetetallâûne ileyhi minel ata. İşte ne zaman ki diyor Peygamber aleyhissalatü vesselamın o vermeyle alakalı onlara sunduğu şey ortaya çıkınca kâne zâlike avnen li şeytan aleyhim. Evet. Fi ircaihim anil İslam. Evet. O şeytanın onlara neyiydi? Aleyhlerinde bir yardımıydı. Ne hususunda? İslam'dan dönmeleri, uzaklaşmaları. Ev itirazihim alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ya da Peygamber Efendimiz'e itiraz etmeleri feyekunu fi zelike helakuhum. Bu da onların helakıydı. Ya o verdiklerine vermeseydi ne olacaktı demek istiyor. Dinden döneceklerdi. Peygamber'e itiraz ederek helak olacaklardı diyor. Anladık? Evet. اَمَّنْ لَذ۪ينَ اَوْدَ اللّٰهُ ف۪ي قُلُوبِهِمِ الْخَيْرُ وَالْغِنَى بِالْاِسْلَامِ. Ama o kalplerine İslam'la hayır ve zenginliği koyduğu Allah'ın o kimseler var ya ve mehabbetuhu ve ragve fihi yine sevgisini ve teşvikini ve reca lima a'addahullah lehum fil ahira. Onlar ne isterler? Allah'ın onlar için hazırladığını ahirette isterler. Fe innahum ahabbu ila rasulillah sallallahu aleyhi ve selleme. Onlar Peygamber Efendimize daha sevgililer. Mimmen atahum min zalikel mal ve gayrihi. Ha, işte bu mal ya da başka malı verdiklerinden daha sevgililer. Ve lem yusnihi an ataihim illa ma alimahu min al-ghina fi kulubihim. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın onlara mal vermemesi aynı zamanda onlar için bir senadır. Metiyedir. Neden? Çünkü Allah onların kalplerinde zenginlik ne yapmıştır? Oluşturmuştur. Ve fikatihim bi vaadillahi lahum. Yine onların Allah'ın vaadine karşı, yani vaat ne demek? Müjde değil mi? Müjdesine karşı duymuş oldukları ne? Güveninde bir ifadesidir. Ve imanihim illezî la yetezaza. Öyle bir iman ki gidip gelmez. Ve hubbuhum lillahi ve rasulihi. Allah'a ve Resulüne ne? Duydukları sevgi. Bihayfü yuhibbun ma ehabbehullah ve rasulihi. Öyle ki onlar Allah ve Resulünün sevdiğini severler. Fela yaravne enne gayre ma faalehu ahsen mimma faalehu. Onlar Peygamber aleyhissalatu vesselamın yapmadığı şeyden yaptığını ne yapmazlar? Daha hayırlı görmezler. Yani onlara göre her halükarda peygamberin yaptığı en nedir? Doğrudur. Hayırlıdır, doğrusudur. Galel Hafız, Hafız İbn Hacer diyor ki ve fihi enner rızk fid dünya, dünyadaki rızık leysa ala kadri derecetil merzuk fil ahira. Subhanallah. Subhanallah. Ahiretteki rızıklandırılacak şeyin derecesine göre değildir. Yani ne demek? Ne demek bu? Adamın imanı çok dünyada fakir olur ama ahirette derecesi yüksek olur. Ama imanı az olur, dünyada rızkı çok olur, ahirette az olur. Yani bu hadisten biz şunu anlıyoruz. Yani bir kısmının malı çok diye imanı çok değil. İmanı çok değil. Bir kısmının da ahirette, yani imanı çok olduğundan dolayı, ahiretli mekanı güzel olduğundan dolayıyla dünyada da ne olmaz? Zengin olmaz. Yani dünya rızkıyla ahiret rızkını ne yapmamak lazım? Karıştırmamak lazım. Fefid dünya tekaul atiyye. Dünyada diyor o atiyeler, vermeler olabilir. Velmen bihasebi siyase dünyeviye. Vermemelerde, mahrum kalmalarda evet dünyevi siyasete göre değişir. Fekâne sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhissalatu vesselam yu'ti men yahşa aleyhil ceza vel helâ levmena. Peygamber Efendimiz bazen verirdi. Neden verirdi işte? Sızlanmasından, feryat etmesinden korktuğu için. Vel hela levmena. Bazılarının da fazla hırması, fazla ne? Hırslı olmasından, sabırsız olmasından dolayı. Ne zaman? Men edildiğinde. Yani ona bir şey verilmediğinde. Ve yemna'u men yefiku bi sabrihi ve ihtimalihi. Bir kısmına da vermezdi. Ama kimdi o? Sabrına ve Peygamber aleyhissalatü vesselama tahammülünün ne? Yüksek olduğuna inandıklarına. Ve kanaatahu anhu bi sevabil ahira. O dünyayı bir kenara bırakıp Peygamberin ona ahiret sevabı namına verdiklerine ne yapana? Kanaat getirene. Evet, kanaat edene. Ve fihi ennel beşer, yine bu hadiste var, beşer cubilu ala hubbil ata. Ne üzere cibilliyet sahibi olmuştur? Ne cibilliyet verilmiştir kula? Mal sevgisi. Mal sevgisi cibilliyeti verilmiştir. Allah bunun üzere yaratmıştır. Ve başka ve buğzil men. Vermemeye de buğz etmesi. Subhanallah. Vel isra ala inkari zalike. Hemen vermeme olduğu zaman da ne yapma? Hızlıca inkara yönelme. Gablel fikra fi akibetihi illa maşaallah. Evet. Yani öyle ki, yani düşüncesi bile adamda ne? Düşüncesi bile, vermeme fikrinin düşüncesi bile ne? Ne? Çok kötü. Evet. Yani o bile ne? Çok kötü arkadaşlar. İnsanı hızlıca neye götürüyor? İnkara götürüyor. Akıbeti de bir kısmının Allah'ın istedikleri müstesna ne oluyor? Cehennem. Cehennem oluyor. Kötü oluyor. Ve fihi yine hadiste var. Ennel men kad yekunu hayran lil menu. Subhanallah. Hadiste şu da var. Bir kısmına vermemek, bir şey verilmemesi onlar için hayır olur. Hayır olabilir. Kema kâle teâlâ, Allah'ın buyurduğu gibi. Ve asâ en tekrahû şey'en ve huve hayrun lekum. Ola ki bir şeyi siz ne görürsünüz? Kerih görürsünüz ama o sizin için nedir? Hayırlıdır. Ve min femme kâle sahâbi, işte bütün bunlardan sonra sahâbi diyor ki ma uhibbu enneli bitilkel kelime, işte bu kelimeyle humran na'am. Yani bu kelimenin karşılığında artık yani bu kelime bana öyle bir yeter ki, öyle bir yeter ki artık ben bu kelimeyi hiçbir şeyle değişmem. Velev ki ne olsun? Kırmızı deve olsun. Ne demek kırmızı deve? O zamanın Rolls Royce'u. O zamanın Rolls Royce'u. Bugün en kıymetli araba bil faraza diyelim. Rolls Royce o zaman da en kıymetli deve ne? Kırmızı deve. Yani bu kelime var ya bana yeter ya. Ben başka ne isteyeceğim? Niye? Çünkü hadisin sonunda ne diyor? Amr bin Talip kimdendir diyor? Kimdendir? Kimdendir? Allah'ın kalbine zenginlik ve hayır. Yani vermediklerinden Peygamber Efendimiz. Ama Allah onun kalbine ne vermiş? Hayır ve zenginlik vermiş. Demek ki vermediğini daha çok seviyor ya Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani diyor ki sen diyor Amr bin Talip bana daha sevgilisin. Kime göre? Verdiklerime göre. Artık diyor ben bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan duyduktan sonra, yani bana kırmızı deve bile verse o ganimetten istemem. Bakış açısına bak. Yani velev ki o ganimetten kırmızı deve versin. İstemem. Bu kelime bana yeter. Evet. Diyor ki Hafız İbni Hacer. Velba fi kavlihi bitilke, tilkedeki o ba lil bedeliye, bedel. Yani ne demek bedel? Kırmızı deveye bedel o söz ya. Kırmızı deveye bedel. Neymiş kırmızı deve? Bana yeter. Evet. Ey ma uhibbu enne li bedel kelimetihi. Yani ne? Humur na'am lianna sıfa el mezkura tedullu ala kuvveti imani. Çünkü o zikredilen sıfat imanını neyine delalet ediyor Amr bin Talib'in? Gücüne. El muhdi bihi ila duhulil cennet. Neye sokuyor o gücü? Cennete girmeye sokuyor. Ve sevabil ahira hayrun ve abka. Ahiret sevabı en hayırlı ve en ney? Kalıcı. Baki olan. Evet. Baki olan. Başka ve fihi yine hadiste var diyor. İstilaf men yuhşa cezahu. Kimin cezasından, sızlanmasından, feryat etmesinden korkuluyorsa ona ne yapmak? Ülfet etmek. Onu ne yapmak? Kazandırmak. Onu ne yapmak? Isındırmak gerekir diyor. Ev yurca bir sebebi taihi taat men yettebya. Ya da kendisine verilmesi nedeniyle, mal verilmesi nedeniyle tabi olduğuna ne yapması? Tabi olmasını sağlamak. Yani veriyorsun böylelikle imanını ve o dine neyi? Bağlılığını ne yapıyorsun daha da? Arttırıyorsun. Kimden ki bu ne yapılırsa, temenni edilirse, zannedilirse böyle olacağı, ona ne yapılır? Verilir. Evet. Vel itizar ila men zanne zannen. Vel emr bi hilafihi. Yine ne? He. Burada he. Peygamber aleyhissalatü vesselamın burada neyi var? He. Bunu hesap etmesi, zannı var. Bu da ne? Mazur görülür. Yani ne demek mazur görülür? Haklı bir nedir? Gerekçedir. He. Bunun hilafını harekette nedir? Doğru değildir. Yani burada Peygamber aleyhissalatü vesselam vermiştir. Vermesinde pek çok neden olabilir. Bunların en başı neyinden? Feryadından, sızlanmasından korktuğu insanı ne yapmak? Alıştırmak. Dine ne yapmak? Isındırmak. Yine böylelikle vererek belki o adamın itaati, taatı daha da ne yapacak? Artacak. Peygamber aleyhissalatü vesselam da bunu ümit etmiş, temenni etmiş. Bundan dolayı ne yapmış? Peygamber aleyhissalatü vesselam vermiş. Vel maksud minel hadis. Peki bizim babımızda, yani Kitab-ı Tevhid'deki bu halkul Kur'an, gayru halkul Kur'an meselesi, Kur'an'ın yaratılmamışlığı meselesiyle alakası ne bunun? Diyor ki kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in şu sözü: lima fi kulubihim minel ceza vel hela. Onların kalplerinde ne var? İşte feryadı ne var? Figan var, sızlanma var, başka sabırsızlık var, hırsızlık var. Ve kavluhu yine diğer sözü: ve ekilu akvamen ila maca alellahi fi kulubihim minel gina vel hayr. Yine onların ne yapıyorum? O kavimden bir kısmında ne yapıyorum? İşte kalplerindeki o zenginlikten ve hayırdan dolayı emrini kime havale ediyorum? Allah'a havale ediyorum. Ne demek? Fe innel hela vel ceza. Çünkü fazla hırsızlık, başka sabırsızlık, sızlanmak, feryadı figan etmek, başka ve kezalike ginel kalb vel iman. Kalbin zenginliği ve imanı, kullu zalike vasfun lil insan. Kimin vasfıdır? İnsanın vasfıdır. Ve huve fi'luhu ve ameluhu. O vasıf da kulun neyidir? Fiilidir ve amelidir. Vallahu halikuhu. Allah da onu ne yapmıştır? Yaratmıştır. Ne demek istiyor? Bakın. Ayette geçmiyor mu kelimeler? Ayet nereden? Allah'ın kelamında. Senin bunu telaffuz etmen ne? Mahluk. Ama okuduğun şey ne değil? Mahluk değil. Ama sen bunları tek tek kelime olarak söylersen, Kur'an'ın dışında da söylersin, değil mi? Çünkü bunlar ne? Vasıflar. Hal böyle olunca demek istiyor ki İmam Buhari, yani sen bu vasıfları ortaya koyarak ne yapmış oluyorsun arkadaşlar? Kendi amelini, kendi fiilini ortaya koymuş oluyorsun. Ama bunu Allah'ın kitabından okuduğun zaman okuduğun şey ne oluyor? Mahluk olmuyor. Yani gayrı mahluk oluyor. Fe innallaha halakal insan. Çünkü Allah insanı da yarattı. Ve halaka ef'alehu, fiillerini de yarattı. Fe cealehu failen lihazil eşya. Ve ne yaptı Allah? Kulu bu eşyayı ne yapan? Yerine getiren, bu vasıfları yerine getiren bir ne yaptı? Fail yaptı. Gal el Kirmani, Kirman diyor ki el garaz min hazel bab, bu babtan farz edilen garaz ispat enne ahlak el insan, insanın ahlakı minel hela, yani ne? Hırsızlık, sabırsızlık ve zıddı, yine zıttı ve dacır, sıkıntı ve ademi, yine ne? Zıttı vel inkiyat, bağlı kalma vel imtina, uzak kalma ve hayrima, ve bunların hepsinin dışındakiler bi halkillahi teala neyle olur? Allah Azze ve Celle'nin neyle olur arkadaşlar? Yaratmasıyla olur diyor. Ha, demek ki İmam Buhari burada bizi neyi gösterdi arkadaşlar? Kulların fiilleri nedir? Yaratılmıştır. Kulların fiilleri yaratılmıştır. Ha, yani ne demek kulların fiillerinin yaratılması? Kulların telaffuzları yaratılmıştır. Telaffuzları nedir? Yaratılmıştır. Okumaları ne? Seslerinden dolayı nedir? Yaratılmıştır. Ama okudukları şey Kur'ansa o ne değildir? Yaratılmış değildir. Aynen bu ayet özelinde olduğu gibi bu ayet okunduğunda o ne değildir? Mahluk değildir. Okunan şey itibarıyla. Ama lafız itibarıyla nedir? Ha, senin kendi fiilindir. Artı amel olarak ortaya koyman bile nedir? Kendi eyleminle de olsa, kendi iradenle de olsa netice itibarıyla her şeyi yaratan Allah olduğuna göre amel itibarıyla nedir? Yaratılmıştır. Çünkü Allah sizi de yaptıklarınızda ne yapmıştır diyor? Yaratmıştır. Allah sizi de yaptıklarınızda ne yapmıştır diyor? Yaratmıştır diyor. Evet. Kısaca bu babla alakalı söyleyeceklerimiz bunlar. İnşallah bayramdan sonraki salı, önümüzdeki hafta dersimiz yok. İnşallah Babu zikrin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ve rivayetihi an rabbihi babını ne yapacağız? Alacağız 51. bab olarak. İnşallahurrahman. Evet. Şimdi gelelim menheci dersimize. Geçen ders arkadaşlar alimlerin gerçek anlamda ne olduğu anlayış ehli değil mi? Fıkıh ehli olduğu almıştık değil mi bunu? Evet. Ve anlamanın da fıkhın da yolunun sadece onlara dönmek olduğu, başka ilmi sadece kitaplardan almayla iktifa etmenin de dinde matlup bir şey olmadığı, sakındırılan bir şey olduğu babını ne yapmıştık? Almıştık. Bugün de babul emri bi taatil ulema ve ennel ilme la yu'haz illa anhum. Evet. Alimlere itaatle emir babı ve ilmin sadece onlardan alınacağına dair ne? Babı alacağız. Yani alimlere itaat ve ilmin sadece onlardan alınacağına dair bab. Diyor ki müellif, ayeti almış Maide suresi 44 nolu ayet. Kale Teala inna enzelne Tevrat. Muhakkak ki Tevrat'ı ne yaptık? İndirdik. Fiha huden ve nur. O Tevrat'ta ne var? Hidayet ve nur var. Evet. İçinde hidayet ve nur olan Tevrat'ı muhakkak ki indiren biziz diyor. Biz indirdik. Yahkumu bihen nebiyyum. Evet. Aldık mı bunu? Bir evvelini aldık mı? Aldık. İki derstir mi yapıyoruz biz? Evet. Başka yerlerde de alalım. O zaman bir sonraki. Başka yerlerde de yapıyoruz. Tamam. O zaman el ilmu leyse bi kesratil kıra'a ve la bi kuvvetil hıf ve innemel ilmul fehm. Evet. Bir sonraki bab. Başka yerde de aldığımız için karıştırıyorum. Evet. Ne diyor? İlmin çokça okuyarak ya da hafızanın güçlü olmasıyla tahsil edilemeyeceği, aksine ilmin anlayış üzere olmakla, anlamakla, tefakkuh etmekle elde edilebileceğine dair ne? Bab. Evet. Ne demek bu? Yani işte birileri çok okur. Habire okurlar. Birileri de habire ne yaparlar? Ezberlerler. İlim böyle tahsil edilmez diyor. Ya ne? İlim anlayış üzere olursa, tefakkuh üzere olursa, yani ilmin yöntemi olursa, menheci olursa, uslubu olursa, öğrenilmesi gereken metotlarla, yollarla öğrenilirse, ki bunun başında kim var? Alimler. Öyle kitaplardan suhufiyen ne yapmayacağız? Almayacağız. Hep dedik bunları. Evet. Kale Teala diyor ki Allah Azze ve Celle, Enbiya suresi 79. ayet. Fefehemnaha Süleyman. İşte diyor, biz böylece ne yaptık diyor? Bu hususu, yani fetvayı Süleyman'a anlattık. Anlamasını sağladık. Yani burada Allah Azze ve Celle'nin Süleyman'a neyi? Neyi var? Anlama ihsanı, ikranı var. Ve kullen ateyna hukmen ve ilma. Biz her birine ne yaptık? Hükümdarlık. Evet. Yani peygamberlik ve ne yaptık? İlim verdik. Her birine. Her peygambere ne yaptık? Hükümdarlık, başka ve ilim verdik. Başka ve kâle teâlâ. Allah buyuruyor ki diyor, o da Bakara suresi 269 nolu ayet. Yu'til hikmete men yeşâ. Allah hikmeti ne yapar? Dilediğine. Dilediğine istediğine verir. Diyor ki Gale İbn Abbas radıyallahu an. İbn Abbas dedi ki ve Katade dedi ki ve Ebu'l-Aliye dedi ki ve Mücahit dedi ki el hikme, ayette geçen Allah hikmeti istediğine verir ayetinde geçen hikmet, el Kur'an vel fehme fihi, Kur'an'ı ve anlamayı Allah istediğine verir. Kur'an'ı ve neyi? Anlamayı. Yani neyi? Kur'an'ı tefakkuh etmeyi, Kur'an'la istidlal etmeyi, istinbat etmeyi, Kur'an'dan hüküm çıkarmayı, Kur'an'ı tefsir etmeyi Allah kime verir? İstediğine verir. An Ebi Said'in el-Hudri radıyallahu anh enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem celese alel minber. Evet. Ebu Said el-Hudri diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam ne yaptı? Minbere oturdu. Fekale dedi ki inne abden, bir adam hayyerahullah, Allah onu muhayyer bıraktı. Beyne en yu'tiyehu min zehreti dünya, ona dünya çiçeklerinden bir çiçek vermeyle maşa ve beyne ma indehu. Heh. Allah Azze ve Celle bir adamı dünya çiçeklerinden istediği bir çiçeği ona vermeyle kendi indindeki neyi? Vadi. Kendi indindeki o güzelliği ona verme arasında ne yaptı? Muhayyer bıraktı. Bir adam, evet, dünya çiçeklerinden istediği bir şeyi ona vermekle, bir yanda dünya çiçeklerinden istediği bir şey, yani dünya nimeti. Bir yanda da kendi katından, Allah'ın kendi katından neyi? O güzelliği ona vermesini ne yaptı? Bu ikisi arasında muhayyer bıraktı. Fahtara ma indehu. Neyi seçti? Allah'ın katında olanı seçti o adam. Evet. Febeka Ebu Bekir. Ebu Bekir radıyallahu anh ağladı. Şimdi Peygamber Efendimiz böyle söylüyor minberde. Diyor ki bir adam ki Allah ona dünya nimetlerinden istediği bir nimeti vermekle kendi katından bir şey vermek arasında muhayyer bıraktı. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir ağladı. Ve gale dedi ki fedeynake bi abaina ve ummihatina. Ey Allah Resulü, babalarımız, annelerimiz senin yoluna feda olsun. Feacibna lehu. Garibimize gitti diyor sahabi. Yani Peygamber Efendimiz ne kadar güzel bir şeyden bahsediyor. Ebu Bekir ağlıyor. Bir de peşinden babalarımız, annelerimiz senin yoluna feda olsun. Ey Allah Resulü diyor. Bunu derken de ne yapıyor? Ağlıyor. Garibimize gitti diyor. Ve kalen nas. İnsanlar dediler ki unzuru ila hadeşşeyh. Şu adama bir bakın, yaşlı. Yuhbiru Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Peygamber Efendimiz haber veriyor. Min abdin, bir kuldan. Hayyerahullah beyne en yu'tiyehu min zehreti dünya ve beyne ma indehu. Allah'u kulu muhayyer bırakmış. Dünya çiçeklerinden, nimetlerinden bir nimetle kendi katında olan arasında Peygamber bunu haber veriyor. O da ne yapıyor? Ağlıyor ve huve yekul diyor ki fedeynake bi abaina ve ummihatina. Babalarımız ve annelerimiz senin yoluna feda olsun ey Allah Resulü. Evet. Şimdi ne anladınız siz bu hadiste? Diyor ki Ebu Said el-Hudri fekâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huvel muhayyer. İşte muhayyer bırakılan Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dı. Yani ölümü geldi. Allah ona dedi ki ya dünyada bırakayım seni istersen ya da seni kendi katıma alayım. Bir sıddık anladı. O da ne yaptı? Kendi katındakini istedi deyince Hazreti Ebu Bekir peygamberin ölüm vaktinin geldiğini anladı ve ağlamaya başladı. Evet. Ve kâne Ebu Bekir huve a'lemuna bihi. Ebu Bekir diyor peygamber efendimizi en iyi bilenimizdi. Şimdi bu ne demek? Yani bunu Hatip Bağdadi niçin kullanmış? Tefakkuh için. Tefakkuh, anlayış. Herkes alim olamaz. Onca sahabi hiçbiri anlamamış. Hiçbiri. Hiçbiri. Anlayan kim? Hazreti Ebu Bekir. Evet. Ve an İbni Mes'ud radıyallahu anh, İbni Mes'ud'dan an-i Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal. Peygamber Efendimiz buyurdular ki nazzarallahu imra'an, ne yapsın? Allah ak etsin değil mi? Bir zatın yüzünü, vecihini, kendini, amellerini, her şeyini ak etsin. Pürü pak etsin. Evet. Nurlandırsın. Hangi adamın? Semya makaleti. Benim sözümü işiten. Fevaaha. Onu iyice ne yapan? Anlayan. Ve hafizaha. Onu ne yapan? Hıfzeden. Ve bellagaha. Ve onu sonra ne yapan? Tebliğ eden. Sadece bakın işiten değil. Ne yapan? Anlayan. Sonra ne yapan? Hıfzeden. Sonra ne yapan? Tebliğ eden, aktaran. Ferubbe hamili fıkhin, öyle fıkıh sahibi vardır ki ila men huve efkah minhu, ondan daha fıkıh sahibine ne yapar? Bu benden duyduğunu nakleder, verir, aktarır. Demek ki dinde önemli olan ne değildi başlıktaki? Rivayet etmek, ezberlemek ya da çokça okumak değil. Ya ne? Anlamak. Fıkıh sahibi olmak. İşte öyle fıkıh sahibi ki sen anladığını zannedersin, fıkıh sahibisindir. Sen aktarırsın ama senden işiten daha da ne olabilir? Çok fıkıh sahibi ne yapabilir? Olabilir. İşte Allah böyle zatın yüzünü ne yapsın? Nurlandırsın. Tabi bunlar hep sahih hadisler arkadaşlar. Ve galel İmam Malik. İmam Malik diyor ki Malik bin Enes. İnnel ilme leyse bi kefratir rivay. İlim rivayet çokluğuyla değildir. Hep söylüyoruz. Hatip Bağdadi ne demişti? Amacımız sadece rivayet değil, riayet. Evet. İmam Malik diyor ki, evet, ilim çokça rivayetli olmaz. İnnemel ilmu nurun, ilim bir nedir? Nurdur. Yakzifuhullah fil kalp. Allah onu ne yapar? Kalbe düşürür. Allah onu ne yapar? Kalbe koyar. Diyor ki Gale Ahmet İbn-i Salih el-Mısri. Ahmet bin Salih el-Mısri diyor ki tevil kavlihi ey el-İmam Malik. İmam Malik'in bu sözünün açıklaması şudur. Hani ne diyordu İmam Malik? İlim rivayet çokluğuyla değildir. Ya ne? Allah'ın kulun kalbine koyduğu nedir? Bir nurdur. Diyor ki İmam Malik'in bu sözünden maksat neden nur? Yani nur kelimesinden maksat yuridu bihi, neyi kastediyor onunla? Fehmel ilm ve marifet maanihi. İlmi ne yapmak? Anlamak ve manalarını ne yapmak? Bilmek. İlmi ne yapmak? Anlamak ve manalarını bilmek. Yani tefakkuh etmek. İstidlal ve istinbat gücüne ne yapmak? Sahip olmak. Ve galel hatib. Hatip Bağdadi diyor ki innel ilme huvel fehmu ve diraye. İlim anlama ve dirayet. Yani ne? İçtihat. Başka istinbat. Başka istidlal melekesine ne yapmaktır? Sahip olmaktır. Ve leyse bil iktar ve tevessuh fil rivaye. Ya ilim ne değildir? Rivayet hususunda çokça hadis rivayet etmek ya da çokça sahabi sözü rivayet etmek ya da çokça tabi sözü rivayet etmek ya da bu konuda çok geniş davranmak değildir. Ya nedir? İlim bizzat anlamak ve dirayet sahibi olmak. Dirayet derken istidlal ve istinbat melekesine sahip olmaktır. Ve Gali İbnül Kayyim, İbnül Kayyim diyor ki el farku beynel fıkhi ve tevil. Fıkıhla tevil yani tefsir arasındaki fark şudur. Ennel fıkh, fıkıh huve fehmül ma'nel murat. Kastedilen manayı ne yapmak? Anlamak. Kastedilen mana neyse, murad edilen mana neyse onu anlamak. Ve tevil, tevil yani ki burada tefsir, idrakul hakika elleti yuevvel ileyhel ma'na. Evet. Mananın kendisiyle tevil ya da tefsir edildiği hakikati ne yapmak? İdrak etmek. Bilmektir. Hiye ahiyyetuhu ve asluhu. He. Tevil fıkhın hem kardeşi hem de neyi? Aslıdır. Ve leyse kullu men fakiha fiddin arafet tevil. He. Dinde her fakih olan tevili bilmez. Dinde her fakih olan tevil bilmez. Fe marifetu tevil yahtassu bihi errasihune fil ilm. Kim bilir onu? İlimde üstün neye? Mertebelere erenler bilir. Yani bakın burada İbnül Kayyım tevil ve tefsir ehlini daha da fıkıhtan, fakih olmadan neye çıkarıyor? Üste çıkarıyor. Ama şimdi maşallah millet fakih bile değil, ne yapıyor? Her türlü tefsirat ve tevilatı ne yapıyor? Kolaylıkla yapıyor. Diyor ki fihi mesail, yani bu bapta şu meseleler var. Fil aye, ki ilk ayet işte okuduk, hatta iki tane ayet okuduk. Ne vardı? Tefavutul efham. Anlayışlar farklıdır. Herkes tek bir şeyi anlamaz. Efsaniye ve fiha ennel fehme minhatun rabbaniye ve ni'me ilahiyye. Fehim Allah'ın yani Rabbim vermiş olduğu ney? İlahi bir nimet ve anlayıştır. Evet. Es-salise el-fehmu ehassu minel ilm. İlim daha genel, anlayış daha özeldir. Er-rabi'a 4 ve fi hadis Ebi Said'in el-Hudri radıyallahu anh, Ebu Said hadisinde vardır. İhtisasu Ebi Bekir radıyallahu anh bil-fehm. Ebu Bekir radıyallahu anh hangi özelliği? Anlayış özelliği vardır. An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberden anladığı şeyler mukabilindeki o olayla alakalı. Neden? Likesrati mulazemetihi lehu. Çünkü o peygamber efendimizin çokça ney? Yanında, dostluğunda ne yaptı? Bulundu. Ve lima fi kalbihi minel yakin ve takva. Başka? Kalbinde olan yakin ve takva. Evet. El-Hamise 5 ve fi hadis İbn Mesud radıyallahu an, İbn Mesud hadisinde de ne var? Enne amelel ilm ve hafazahu, ilmi taşıyan ve hıfzeden la yestelzimul fehm vel fıkh. İlla da ne yapar? O ilmi anlar ya da onu fıkh eder anlamına gelmez. Es-sadise 6. El fehmu nurun minallah. Anlayış Allah'ın verdiği bir nur, Allah'tan gelen bir nur. Ve leyse bi kesratil hıfz vel mutala'a, çokça ezberlemek ya da çalışmak değildir. Evet. Es-sabi'a ademul ihtirar vel inhida bi kesratil kıra vel ittila. Çokça okumak, çokça mutala'a etmeyle insanın kendini ne yapmaması, kandırmaması, bununla gurur duymaması gerekir. Evet. Es-samine ehemmiyet tasdiril ulema vel hazir minel mutaalimin. Çokça alimlere ne yapmak? Dönmek, müracaat etmek. Alimciklerden ya da kendini alim ilan eden ya da mütealim ilan edenlerden de ne yapmak gerekir diyor? Sakınmak gerekir diyor. Evet. Et-tasi'a 9. El-has alet-tedebbur ve tefekkür fi nususil kitap ve sünne. Evet, kitap ve sünnet nasları hakkında, kitap ve sünnet nasları ile ilgili olarak çok fazla ne yapmak? Düşünmek. Çok fazla ne yapmak? Tedebbür etmek gerekir diyor. El aşıra 10. sonuncu olarak ehemmiyet mülazemetil ulema vel istifade minhum, alimlerin yanında bulunmak ve onlardan istifade etmenin neyi? Önemi, ehemmiyeti. Evet, kısaca bugünkü derste de ne yaptığımız, aldığımız hususlar bunlar. Yani ne diyor? Kısaca ilim tahsil etmek, çokça okumak ya da işte çokça ezberlemek, ezberin güçlü olmasıyla değil, neyledir? Anlayış. Fehim nedir? Anlayıştadır. Ondan önceki derste de alimlere itaat ve onlara itaatin aynı zamanda ilmin sadece onlardan alınacağının neyi? İfadesi oldu. Bir önceki derste de alimlerin anlayış ehli olduğu, anlamanın yolunun onlardan geçtiği, sadece kitaplardan ilim tahsil etmeyle iktifa etmenin de ne olmadığı, doğru bir yol olmadığı, alimlere müracaat etmeden ilim tahsilinin ne olduğu, eksik olduğu hususları ne yaptık? Aldık. İleriki derslerde de inşallah diğer neleri, meseleleri alacağız. Kısaca bugün ifade edeceğimiz hususlar bunlar. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyke.